क्यों देख कुंवर देव व्रत को जन फूले नहीं समाते थे। राजा कुमार पर नर नारी आनंद पुष्प बरसाते थे। पृथ्वी से नव तक गूंज गया घनघर जन के नकारों से। प्रियवाजों की झनकारों से जनता की प्रिय जयकारों से। ऋतुराज को पाकर वन उपवन ज्यो होता जगर मगर सारा। भावी युवराज समागम से त्यों विकसित हुआ नगर सारा। जगमग हो उठा रम्य राज प्रासाद। ग्राम ग्राम में छा गया यह सुनकर संवाद। दौड़ पड़े नर नारी सब नृप शांतनु के द्वार। देव व्रत को देख कर हुए प्रसन्न अपार। जय जयकार मनाई के चरण नवा के शीश। गा गा कर ग्रामीण जन देते थे आशीष। ललन तोरा जीवे बरस हजार। ललन तोरा जीवे बरस हजार। रतन जटित आंगन में निश दिन। रतन जटित आंगन में निश दिन खेल राजकुमार। ललन तोरा जीवे बरस हजार। ललन तोरा जीवे बरस हजार। तब प्रताप बल विमल सुकीर्ति। तब प्रताप बल विमल सुकीर्ति। अचल करे करतार। ललन तोरा जीवे बरस हजार। ललन तोरा जीवे बरस हजार। अटल छत्र छाया में जग सुख। अटल छत्र छाया में जग सुख। पावे प्रजा अपार। ललन तोरा जीवे बरस हजार। ललन तोरा जीवे बरस हजार। माधव यह विधि होत रहे नित। माधव यह विधि होत रहे नित। सुखद मंगलाचार। ललन तोरा जीवे बरस हजार। ललन तोरा जीवे बरस हजार। ललन तोरा जीवे बरस हजार। राजा ने सबका किया यथा उचित सम्मान। दीन दुर्बलों को दिया धन रत्नों का दान। हे जन में जय विश्व में कोई भीष्म समान। हुआ नहीं है भी नहीं होगा नहीं महान। युवराज भीष्म को पाने से भारती विभव संपन्न हुई। संपूर्ण प्रकृति में जीवों में एक सत्य शक्ति उत्पन्न हुई। भारत के दिव्य प्रभाकर का सर्वत्र अखंड प्रकाश हुआ। दुर्बलताओं का नाश हुआ पौरुष का पूर्ण विकास हुआ। थे भीष्म बड़े ही नीति कुशल वेदज्ञ शास्त्र के पंडित थे। थे नीतिवान तत्व ज्ञान संपूर्ण गुणों से मंडित थे। आदर्श ब्रह्मचर्य व्रत से जगमग करता मुख मंडल था। वक्त स्थल तो देना स्थल था, भुज दंडों में अक्षय बल था। पंकज के से सुविशाल नेत्र जो शांति कुंज के खंजन थे, दुर्बल दल के दुख भंजन थे, दुर्जन दल के मद गंजन थे। जीवन का उद्देश्य था कहना सत्य विचार, रहना निश्चल सत्य पर करना सत्य विचार। गंगा ने ज्यों विश्व में किया पुण्य संचार, त्यों ही गंगा तनने किया सत्य विस्तार। हे भरत श्रेष्ठ मैं लोक भुवन जो देख रहा तू अस्थिर है, यह गोलाकार विश्व सारा सत्य के बल पर ही सुस्थिर है। रवि शशि में सत्य चमकता है, घट घट में सत्य सरसता है, जड़ चेतन सारे जीवों में सत्य ही सर्वत्र दरसता है। है एक विश्व का धर्म सत्य जो सारा चक्र चलाता है, जिनके घट में है सत्य बात वह महापुरुष कहलाता है। खल पीड़ित दुर्बल जीवों का यह सत्य जय दाता है, बाधाग्रस्तों का त्राता है, निर्माता भाग्य विधाता है। जब क्रूर शक्ति से सत्य भक्त सत पर अड़कर भिड़ जाता है, तब सत्याग्रह के छिड़ने से गोलोक तलक थर्राता है। आग्नेय तोप तीरों वाले पशु बल से उन्हें दबाते हैं, पर देखा हमने अंत सदा सत्य व्रत ही जय पाते हैं। देव व्रत का सत्य ही था केवल आधार, रोम रोम में सत्य की उठती थी झनकार। चारों वर्णों पर वे सदैव संप्रेम भाव आचरते थे, अति ही उदारता पूर्ण नम्र व्यवहार सबों से करते थे। वे उच्च वर्ण की उन्नति के जैसे ही सुविधादायक थे, शूद्रों दीनों को उसी भांति उन्नति में परम सहायक थे। संपूर्ण प्रजा देव व्रत को जैसी मन से अति प्यारी थी, देव व्रत पर भी सभी प्रजातियों ही जाति बलिहारी थी। पूर्ण रूप से संगठित था भारत उस काल, प्रेम सूत्र में गुथे थे सभी जाति के लाल। राजनीति ही धर्म था, धर्म राष्ट्र सम्मान, विश्व विकासक था यही भारत सूर्य समान। एक दिवस घर से चले शांतनु वीर नरेश, मृगया करने के लिए वन में किया प्रवेश। ज्यों ही जंगल में धसे आई अद्भुत वास, उसे सूंघते सूंघते पहुँचे उसके पास।